teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W związku z nawałnicami strażacy w Puławach wciąż jeszcze odbierają pojedyncze zgłoszenia. Z funkcjonariuszami pełniącymi w czasie świąt służbę na granicy spotkał się szef resortu spraw wewnętrznych. W serwisie też sól ziemi krakowskiej i wcale nie chodzi o wieliczkę, ale tradycyjną święconkę w kopalni w Bochni. Przynajmniej do wieczora na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie potrwa usuwanie skutków wczorajszej nawałnicy. Pojedyncze zgłoszenia wciąż napływają do Straży Pożarnej w powiecie puławskim. Ogółem odnotowaliśmy do tej pory prawie 300 interwencji, mówi kapitan Emil Głogowski z komendy w Puławach. 50 zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, kilkanaście uszkodzonych pojazdów w wyniku powalonych konarów drzew, poblokowane drogi, które już tak naprawdę zostały udrożnione. W chwili obecnej jeszcze prowadzone są działania w Parchatce i na terenie gminy Wąwolnica. Ogólnie wczorajsze warunki atmosferyczne najbardziej dotknęły gminę Kazimierz Dolny, Janowiec, Wąwolnicę, Końskowolę, gminę Puławy, no i miasto przede wszystkim. Tutaj odnotowaliśmy najwięcej zdarzeń. Wielkie sprzątanie po nawałnicy odbywa się też w Pawłosiowie i Jarosławiu na Podkarpaciu. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby nawet jedno przejście drogowe z Białorusią na Podlasiu zostało otwarte, powiedział w Bobrownikach minister spraw wewnętrznych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że dopóki Białoruś nie zmieni swojej polityki wobec Polski, bezpieczeństwo granicy pozostanie priorytetem. Szef MSWiA spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi tam służbę. Więcej o tym w relacji Sylwii Białek. Na wzmocnienie granicy z Białorusią wydano już 2 miliardy 600 milionów złotych. Między innymi na budowę zapór fizycznych i elektronicznych oraz szkolenia strażników granicznych. Planujemy rozwijać Straż Graniczną. Mówiliśmy o nowych etatach, szkoleniu nowych funkcjonariuszy. Wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Wziątek powiedział w Polskim Radiu, że w kwietniu odnotowano kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Podkreślał, że w kolejnych tygodniach presja ze strony Mińska będzie rosła. My spodziewamy się, że do wyborów prezydenckich będzie każdego dnia coraz bardziej agresywnie. Na co dzień służba na granicy pełni blisko 11 tysięcy żołnierzy, pograniczników i policjantów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Serwis Trójki przechodzi teraz do podziemia, a dokładnie 217 metrów pod ziemię. W tradycyjnej święconce w kopalni soli w Bochni uczestniczą zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i turyści. W kaplicy świętej Kingi soli w koszyku raczej nie zabraknie. Przyjechaliśmy tutaj z Wiednia, ponieważ w Polsce ludzie przechodzą święta jeszcze bardzo duchowo i tradycjonalnie, dlatego tutaj właśnie jesteśmy, żeby móc raz przeżyć święta. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław Ty jajka, znak nowego życia. Pierwszy raz jesteśmy z Bochni z okazji tradycji, która powstaje rodzinnej, żeby co roku przyjeżdżać na święcenie pokarmów do kopalni. Szukaliśmy czegoś, co właśnie stworzy taką rodzinną tradycję. Jest to coś takiego, czego nie ma gdzie indziej. Myśmy się 20 lat temu przeprowadzili z Krakowa właśnie do Stanisławic i z kolei taką tradycję, jak żeśmy tylko znaleźli tutaj, to co roku święcimy w kopalni. Z mikrofonem ukrytym w koszyku w kopalni soli w Bochni był Bartek Maziarz z Radia Kraków. Z Krakowa przenosimy się do Meksyku, ale też przenosimy się w czasie, ponieważ Meksykanie lany poniedziałek obchodzą w sobotę. Mówiła o tym w Polskim Radiu trenerka kuchni meksykańskiej Izabel Balteras. Sábado de Gloria, wielki sobota i ten dzień po ulicach, ktokolwiek chodzi po ulicach, dostanie wodę. Izabel Balderas dodała, że w Meksyku na Wielkanoc spożywa się owoce morza, a uczniowie mają 2 tygodnie ferii. A propos jeszcze świątecznej płynności, oczywiście w ramach Dyngusa, Brytyjczycy wydadzą ogółem na święta w tym roku ponad 2 miliardy funtów. Tak wynika z raportu firmy analitycznej Global Data. Wydam więcej niż rok temu, tak deklaruje 40% badanych. Może także dlatego, że inflacja ostatnio spada, podobnie jak ceny benzyny. Hipoteza autorów raportu jest też taka. Wielkanoc w tym roku przypada dosyć późno, więc ludzie do swoich wydatków zaliczają na przykład meble ogrodowe. W zeszłym roku sklepikarze i wielkie sieci nie mieli powodów do zadowolenia. Po raz pierwszy od 2020 roku Brytyjczycy wydali na Wielkanoc mniej niż w poprzednim, a pośród powodów była m.in. deszczowa pogoda. 125 funtów. Według raportu tyle przeciętnie wydać ma na Wielkanoc gospodarstwo domowe. 70% tych wydatków pochłaniają picie i jedzenie, w tym oczywiście czekolada. No i jajka czekoladowe, często absurdalnie duże, nierzadko absurdalnie drogie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Na Podlasiu zagrzmi, a wysoko w Tatrach może padać śnieg z deszczem. Będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 na Podkarpaciu, 20 w centrum i 22 na Podlasiu. Autopromocja. Jedno z największych wydarzeń w historii trójkowego studia. Anjani Thomas, śpiewaczka i autorka, wieloletnia współpracowniczka pewnego kanadyjskiego śpiewaka i autora, odwiedziła je razem z nim. I'd like to present to you Anjani. Anjani Thomas z gościnnym udziałem Leonarda Cohena, ponownie na antenie Trójki. Ich koncert z 2007 roku przypomnimy już dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie myślę, byliśmy na tym koncercie razem. 6:06. Sobotnia tonacja Trójki. A no właśnie. W zapowiedziach dziś pomogą mi, a też było, nie? Elton John, Brandy Carlile i Joe Bonamassa. Mam kilka przedświątecznych niespodzianek, ale wcześniej dopełnimy ubiegłotygodniowe domino. I see your red door. I want it painted black. No colors anymore. I want them to turn black. By dressed in their summer clothes, I have to turn my head into my darkness goes. Wydawało mi się, że tydzień temu wszystko opowiedziałam, ale być może zrobiłem to za szybko. To wokalistka, która nazywa się Ciara. Pisze się C-I-A-R-A. A, rocznik 1985. Jej wersja Painted Black ozdobiła film Łowca Czarownic z 2015. I odpowiadam na pytanie drugie. Prezentowane przed tygodniem koncertowe nagrania The Rolling Stones zostały zarejestrowane w trakcie występu poprzedzającego ich pojawienie się w sali kongresowej w Warszawie. To było 11 kwietnia 67 roku w Paryżu w sali Olimpii. Jakość jest taka jak słychać, ale lepszej nie ma i na pewno nie będzie. Lady Jane, o którą Państwo pytali, zabrzmiała tak. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Promise I have. Tak właśnie było w Paryżu, w sali Olympii, The Rolling Stones. Cały koncert, też Państwo pytali o to, przynajmniej te utwory, które ja mam, wszystkie razem trwają 31 minut, więc niewykluczone, że to po prostu całość. W Warszawie na obu koncertach Brian Jones siedział po lewej stronie sceny, instrument, a tutaj grał na dulcimerze, położył sobie na kolanach. Sala kongresowa niejedno widziała, a niedawno świat muzyczny obchodził 78. urodziny artysty, który też w Warszawie zadebiutował w sali kongresowej. I ktoś zapytał, czy w tonacji będzie miejsce na Eltonium. Eltonium kontratakuje. Taki był kiedyś tytuł długiej relacji audycji. Okazja dodatkowa jest taka, że nowa płyta studyjna Who Believes in Angels, kto wierzy w anioły, została właśnie wydana i jak się okazuje, niełatwo było ją stworzyć. Oto co powiedział Elton John. We planned the album in October. So we went into the studio and 20 days later we came up with 14 songs, 10 of which are on the album. And the album is an album. It's 5 songs aside on vinyl. It was very difficult for me to make this record. I've never been pushed so hard. I had so much doubt about my own writing process. Kept coming home today and saying, I don't think I can do this. I don't think I can do this. And I thought, I cannot abandon it. Prace nad albumem ruszyły w październiku, nie dodał Elton, 2023 roku. Weszliśmy do studia i po 20 dniach mieliśmy 14 nagranych utworów, z których 10 znalazło się na płycie. Po 5 na każdą stronę winylowego nośnika. I teraz to ważne zdanie. Stworzenie tej płyty było dla mnie bardzo trudnym zadaniem. Miałem mnóstwo wątpliwości, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, nie wiedziałem, czy podołam. Mówiłem sobie, przecież nie musisz tego robić, nie musisz tego nagrywać, ale z drugiej strony nie mogłem zarzucić projektu. Tym bardziej, że do wspólnego nagrania płyty Elton zaprosił młodą wokalistkę Brandi Carlile. Proszę posłuchać jej opowieści. I idolized Elton John since I was 11 years old. He's my greatest hero of all time. I can't believe that my life took me to a place where we even met, but when we did, we just instantly knew that we were kind of meant to be together in some way and to make music together and be friends. And I was as baffled as anybody else is why Elton. I didn't have to think twice about making this album. I knew that my life has been taking me to this album the whole time. Oczywiście. Eltona Johna lubię odkąd skończyłem 11 lat, mówi Brenda Carlile, rocznik 1981. To Elton, jeden z najważniejszych rosów mojego życia. To, że go spotkam i z nim porozmawiam, już nie mieściło mi się w głowie, a co dopiero, że wystąpię z nim na jednej płycie. Nie musiałam się długo zastanawiać, gdy otrzymałam propozycję. Elton John i Belinda Carlile to wprowadzenie od artystów, teraz piosenka. Sometimes honest is being caught inside a lie. And I've been there. I've been there. I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same night? A rodeo queen breathing fire into the night. I have been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasantries aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die? Elton John, jego 33. studyjny album. Jej, Brandy Carlile, 8. To nagranie z zupełnie nowej płyty. Kto wierzy w anioły? Za 10 minut przepytają państwo Joe Bonamassa, ale póki co wyciągam z rękawa dwa już świąteczne asy. Oto pierwszy. Thank you. palcem w twoją stronę. I tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, czy mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Czasy, kiedy pełnymi łychami jedliśmy dżem ze słoika, aleśmy się naczekali, nowe nagrania zespołu Dżem. Sebastian Riedel wziął na siebie obowiązki wokalisty. Będzie więcej. Czy aż 3 łychy dżemu? Zobaczymy. O kolejnym nagraniu mówiłem Państwu przy okazji koncertu. Dziś mogę tylko dodać, artysta dotrzymał słowa. Oto utwór. Ale się ożywiło. Dziękujemy. Tak, to koncertowe nagranie. Ale się ożywił internet, państwo. Znamy duszę dżemu zaledwie kilka dni, a wydawać by się mogło, że od zawsze. I jeszcze mam obok, przy takiej muzyce wielkanocne baby lepiej się pieką. No bardzo proszę. To był oczywiście Ray Wilson. Koncertowe wykonanie utworu Voices z przygotowywanej do wydania nowej płyty. Z tego co wiem, kolejna niespodzianka wkrótce. No i teraz muszę poświęcić z radością trochę sekund na opowieść. Hasło Joe Bonamassa. Dawno, dawno temu za górami, za lasami zgłosiłem pytanie do artysty. Czy w związku z planowanym koncertem w Warszawie chciałby poświęcić słuchaczom kwadrans? Długo nic się nie działo, aż tu nagle, w poniedziałek ostatni, po południu przychodzi odpowiedź: zgoda, jutro godzina 20. Podzieliłem się szybko radością z państwem. Napisałem, że pytań mam wystarczająco dużo, ale gdyby kogoś jakaś sprawa nurtowała, spróbuję pośredniczyć. Cała rozmowa w sobotniej tonacji za tydzień. Teraz pięć spróbujmy państwa pierwszych pytań i pięć skrótów odpowiedzi. Wśród tylu sal, w których wystąpił, czy są jakieś jego ulubione, takie, gdzie czuje się jak w domu? I think my favorite venue is a tie between Red Rocks and the Royal Albert Hall. To będzie remis. Dwie takie sale. Red Rock w Morrison i Royal Albert Hall w Londynie. A propos Londynu. Na tej trasie podobno ma się pojawić właśnie w Royal Albert Hall Eric Clapton. Czy to prawda? No plans of that. Nie? We have no plans of that yet. Nie. Nie ma takich planów, jeżeli chodzi o Erika Claptona. No to jaka jest lub była jego najważniejsza, ulubiona płyta? B.B. King Live at the Regal. B.B. King. Tutaj aż podskoczyłem i powiedziałem mu, mam tę płytę winylową, no ale potem rozmawialiśmy jeszcze o zupełnie innych sprawach. Nowy album, a propos płyt, jaki on będzie? A on mówi, nie szukam piosenek w stylu pop. I'm not looking for pop songs. You know, they're more melody driven. Ale album będzie melodyczny, jak państwo słyszeli. No to jeszcze jedno krótkie pytanie. Co sprawia, że czujesz się szczęśliwy? Playing guitar. Tak? Kiedy gram na gitarze. No to co? Pozwolimy mu? Proszę. Woman, I'm a hold you down for a while. Mess up my happy home now, baby. Let me mistreat my own child. Down too low. Don't you realize, sweet baby? Woman, I don't know what's really good. We'll be right back. Woman, I'm gonna put you down for a while. Woman, I'm gonna put you down for a while. You said you're messing my happy home now, babe. You made me miss you, my own child. Hi, this is Joe Bonamassa, and I'm looking forward to returning to Poland after 5 years of not playing there, and we're playing in Warsaw, and it's going to be a blast. Fantastycznie po prostu. Za tydzień Joe Bonamassa opowie Państwu wszystko, co udało mi się nagrać. A teraz chyba już można ogłosić święta, chociaż może jeszcze jakiegoś utworu brakuje. Thank you. Wydaje się, że od zawsze jest z nami, chociaż często w nowych wersjach przed Wielkanocna jazda obowiązkowa. Są takie utwory, które, no właśnie, mają zaledwie parę tygodni, a wydaje się, że są z nami od zawsze.